بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. إذا السماء انفطرت. När himlen klyver sig. وإذا الكواكب انتثرت. Och när stjärnorna faller utspridda. وإذا البحار فجرت. Och när haven översvämmar. Och när gravarna töms. Då kommer varje själ att inse vad den uträttat samt vad den fördröjt. Ja, ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Du människa, vad har misslett dig beträffande din givmilde Herre? Han som skapat dig, sedan format dig och därefter gjort dig upprättstående. Han sammanställde dig i vilken skepnad han än ville. Kalla, bel tukadzibuna biddin. Sannoliken, men ni vägrar tro på gottgörelsen. Wa inna alaykum lahafizin. Och det finns säkerligen väktare som vakar över er. Kiraman katibin. Hederliga antecknare. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Som har kunskap om vad ni gör. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. De rättfärdiga kommer säkerligen att befinna sig i välbehag. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. Men syndarna kommer att befinna sig i en djup eld. Yaslawnaha yawm ad-din. Det ska brinna i den på domedagen. Wa ma hum 'anha bighaibin. Och det ska aldrig komma bort därifrån. Wa ma adraka ma yawm ad-din. Och vad kan få dig att inse vad domedagen är? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Igen, vad kan få dig att inse vad domedagen är? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Det är den dag då ingen själ har makt att kunna göra något för en annan själ. Och allting är den dagen helt upp till Allah.